Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. У вершы Янкі Купалы «Русалка» чытаем. У ціні, як бледны месяц засвеціцца, будзе русалка плаваць, кружыцца. К ёй вадзянік там зблізіцца, сватацца. Выйдзі і сядзі з ёй над крыніцай. А вось радкі Максіма Богдановіча пра русалку. Месяц белы цягне з возера срэбныя сеці. У іх русалкі заблуталі косы. Рвуць і блытаюць срэбныя ніці. Ноч плыве над зямлёй, сее росы. Ноч шапоча русалкам, зачніце. А яшчэ можна было б працытаваць і паэтычныя радкі Адама Міцкевіча пра ўсё тую ж русалку. Гэты міталагічны персанаж папулярны і ў іншых народаў. Узгадаем мы хоць бы знакамітую казку Ганса Хрысціяна Андэрсена «Русалачка» і скульптуру, прысвечаную ёй у Капенгагене, якая стала сімвалам гораду. Пра русалку мы і будзем гаварыць сёння з этнакультуролагам Тимафеем Авілінам. Тимофей, дык чаму русалка такі папулярны персанаж у фальклоры многіх народаў свету увогуле і беларускага ў прыватнасці? Я мяркую, што не толькі русалка стала такі папулярны вось нейкі вобраз, але, канешне, шмат іншых персанажаў. Папулярнасць гэта ўвогуле ў чымсьці, як мне падаецца, паняцце гарадское, такое навукова-папулісткае. Бо насамрэч чалавек, які верыць у гэтыя персанажы, часта нават не дае ацэнку гэтай з'яве. Гэта тое самае, як на вёсках людзі жывуць, і для іх паняцце знахарства, магія, яно вельмі натуральнае, а ў гарадскім асяроддзі гэта ўсё становіцца, ведаць, такім праз фільмы ідзе ў чымсьці. Такая несапраўдная містыка, я бы так гэта назваў. У гарадской прасторы відавочна з'яўляецца шмат штучных узмацняльнікаў, гэта і мода нейкая, вось адукацыя, калі дзеці чытаюць ці класіку, якой часта згадваюцца русалкі. Безумоўна, у інтэрнэце вельмі шмат усяго. Якое паходжанне ўсіх гэтых русалак, увогуле хто яна русалка? Як правіла, русалкамі становіцца пасля смерці чалавек, які, да прыкладу, патапіўся. Часам гэта нават могуць быць апойцы і ўвогуле самагубцы. Ад таго русалку уяўлялі часцей як звычайную жанчыну. Часам гэта такая маладая дзяўчына, апранута ў розныя такія лахманы, або ў белую сукенку, часам у вясельную сукенку. Часам уяўляюць русалку таксама як такая страшная старуха. Дарэчы, чаму уяўляюць усе ж у вясельных сукенках? Таму што ёсць такія сведчанні, што русалкай можа стаць дзяўчына, якая падчас вяселля перапіла і памерла. Звычайна жанчына, звычайна дзяўчына. А што, русалкі былі і мужчыны? Так, ёсць некаторыя сведчанні, што русалкамі можа стаць не толькі дзяўчына, якая памерла, вось, а і, ну, у тым ліку малады хлапец, які паміраюць. Тут асноўны прынцып такі, што чалавек, які памірае ненатуральнай смерцю, ён тады на тым свеце не ідзе да Бога, а ператвараецца ў нейкую іншую істоту. Душа безгендерная. А дзе водзяцца гэтыя русалкі? На Беларусі такой вось нейкай трывалай прапіскі яны не маюць. Тым сэнсе, што беларусы вылучалі некалькі асноўных месцаў жыхарства. Гэта мог быць і лес, і поле, і вада. Да прыкладу, казалі, што ў возеры або ў рацэ жывуць русалкі. У лесе таксама ведаеце, што на граной недзелі русалкі сядзелі, так, нібыта на рэлях такіх гушкаюцца. Але таксама ёсць такія фіксацыі, ўжо менш папулярныя, менш вядомыя, можа. Гэта агароды, могілкі, калодзеж, лазня, і нават у небе кажуць, што русалка жыве. Гэта такі вобраз русалкі, як птушкі. Лічыцца, што русалкі жылі побач з чалавекам, так бы мовіць, памяталі сваё папярэдняе месца жыхарства. У прынцыпе, амаль кожны міфалагічны персанаж жыве побач з чалавекам, бо інакш ад яго няма ніякага сэнсу. А калі з'яўляюцца русалкі і каму? Русалку мог пабачыць увогуле кожны чалавек. Але, канешне, часцей русалка з'яўлялася на русальны тыдзень. Даволі часта інфарматы згадваюць, што бачылі русалак на полі падчас красавання жыта. У некаторых аповедах русалкі нават цэлы год жывуць у чалавека і працуюць у хаце, харчуюся толькі вось гэтай пары, якая ідзе. Ёсць матывы таксама, калі русалка губляе свайго дзіцёнка, а чалавек, які знаходзіць яго, прыносіць гэтага дзіцёнка русалцы, і тая яму пачынае дапамагаць. Некаторыя людзі распавядалі, як яны самі перапраналіся ў русалак і пужалі дзяцей, каб ты жыта не тапталі. Пужалі. Значыць, русалкі ў фальклоры пераважна адмоўныя персанажы ці ўсё ж станоўчыя? Русалкі, як у прынцыпе і большасць міфалагічных персанажаў, гэта такія амбівалентныя вобразы. У некаторых выпадках яны могуць забіць мужа чалавека, а ў некаторых, наадварот, дапамагае. Але ж таксама русалка не так проста забівае. Калі, да прыкладу, яна забівае чалавека, які топчы жыта, гэта адна справа. А калі яна заманівае маладого хлопца ў лес, гэта ўжо трошкі іншая справа. Таму персанаж, у прынцыпе, як і чалавек, бо людзі яны праецыравалі на русалак нейкія свае рысы, свае характары. Дык вось у гэтым народным менталітэце русалка была ўсё ж часцей нячыстай сілы, ці святой можа. Зноўку мне падаецца, што паняцце святасці і нячыстасці такі вельмі блізкія. І паміж імі вельмі тонкая мяжа. Згадайце, як да прыкладу, у розных казках высмеюць некаторых святароў. Хаця гэта нібыта людзі, якія блізкія, так бы мовіць, да Бога. З аднаго боку русалка гэта дзяўчына-тапелец, якая не дайшла да Бога, што гэта вельмі важна, і засталася на гэтым свеце, як бы такім новым абліччы. А з іншага боку гэта калісьці была вясковая дзяўчына, наш продак, які нам дапамагае. Але калі паглядзець, скажам, на малюнкі, на гравюры, то звычайна русалку малююць даволі эратычна, я сказаў бы. Дык гэта вобраз эратычны? Калі пад эротыкай разумець нейкую духовную прагу да інстынкта працягу рода, наўрад ці памерла дзяўчына або старуха са шклянымі грудзямі будзе выклікаць падобныя пачуцці. Ну, іншая справа, што так, русалкі сапраўды, улічваючы, што гэта маладыя прыгожыя дзяўчыны, яны могуць спяваць такія чароўныя песні і заманьваць маладых хлапцоў. У такім разе, канешне, закон такого ў чымсьці падману можна лічыць іх эратычнымі. А якія вераванні архаічных беларусаў перадусім увасобіліся ў вобраз русалкі? У ім, відаць, можна знайсці у першую чаргу нейкія рысы народнага менталітэту. І тут ёсць некалькі сапраўды даволі старажытных адгалоскаў, якія дайшлі да нашых дзён. Напрыкладу, на Беларусі вядомае такое свята, як провады русалкі, якое, як мяркуюць некаторыя даследчыкі, можа быць адной з трансфармацый свята ў ваджэнні куста, які сваімі вытокамі ўжо звязаны з патрыярхальнай родавай супольнасцю. Падобнага тыпу абрады характэрны, як лічыцца, для дрыгавічоў, якія мелі пэўны ўплыў на іншае племя, якое побач жыло, гэта радзімішаў. Яшчэ адна такая важная функцыя, якую выконвалі вось гэтыя русалкі, гэта зноўку ахованне жыта, каб яго не памялі дзеці. Таму атрымліваецца, што не столькі вобраз русалкі такі важны, колькі тое, чаму яна існавала ў гэтай міфалагічнай прасторы і ў прасторы чалавек. Як мы бачым, гэта абраднасць пэўная ідзе, і гэта ахоўныя функцыі. А чым адрозніваюцца беларускія русалкі ад русалак у фальклорах іншых народаў? Ну, прыкладам, ад дацкай русалачкі Андэрсена. Я сам мяркую, што Андэрсен таксама ўзяў гэты вобраз, можа быць, раптоўна ў чымсьці, а можа ён таксама глядзеў на папулярнасць нейкага пэўна заходнееўрапейскага вобраза гэтай хвастатай русалкі. У Андэрсена русалка гэта хутчэй такая марская дзева, якая плавае дзесьці. У нас хвастатых русалак амаль няма фіксацыі. У нас гэта часцей людзі, якія ў пэўны час, канешне, толькі бачныя. Тое самае, напрыклад, у іншых народаў і у японцаў, і ў кітайцаў таксама ёсць свае нейкія вобразы русалак, але гэта далёка не такія русалкі, як у Андэрсена. А русалка ўвогуле толькі ў абліччы людзей існавала? Антрапаморфны вобраз не адзіны, хоць, канешне, вельмі разнастайны і распаўсюджаны. Да прыкладу, калі пра антрапаморфны казаць, гэта кажуць, што можа быць старая, страшная такая жанчына, якая можа заказытаць велічэзнымі жалезнымі цыцкамі. Часам кажуць, што гэта каменныя грудзі або нават шкляныя грудзі. Бо што гэта жанчына такая з інфернальнымі прыкметамі. У яе могуць быць рогі, капыты, чашуя, велічэзныя зубы. Называць, напэўна, такую жанчыну чалавекам даволі рызыкова будзе. Апроч гэтага, канешне, беларусы уяўлялі сабе русалкі ў вобразе нібыта жалезнай птушкі і нават малпаў. Ёсць русалкі, якія лётаюць, так вось часам кажуць, што гэта жалезная птушка, а часам кажуць, што гэта проста русалка з такімі крыламі. Але зноўку, гэта больш падобна на інфернальныя прыкметы розныя. А чаго баяцца і што любяць русалкі? Ёсць нават такая фіксацыя, праўда, адзінкава, што русалкі любяць гуляць у карты. Ну, а так, русалкі любяць спяваць, вадзіць карагоды, вышываць. Усё-ткі гэта ж калісьці былі такі маладыя, вясковыя дзяўчыны. Канешне, калі пужанне людзей, асабліва дзяцей, якія топчы жыта можна назваць любімай справу, то так, гэта яны таксама любяць рабіць. А вось са страху хіба што звычайныя практыкі чалавечыя супраць нячысцікаў, як малітва і крыж. Ёсць, да прыкладу, такія ўяўленні, што вось калі чалавек ішоў па полі і, да прыкладу, квітнее, калі жыта, і калі ён бачыў русалку, ён калі пачынаў бегчы ад русалкі, русалка бегла за ім, каб яго там заказаць гэтымі цыцкамі і забіць. Тады чалавек павінен перабегчы мяжу. У поле, калі ён перабігае гэтую мяжу, русалка ўжо не можа яе перайсці. Але зноўку тут гэта такі, магчыма, варыянт вобраза такое перакрыжаванне нік падзелу мяжы, то бок русалка не можа перайсці з такія магічныя нейкія, так бы мовіць, элементы, якія ёсць. А сёння ці ёсць людзі, якія вераць у гэтых русалак? І навошта сучасным людзям вось усе гэтыя байкі? зноўку з экспедыцыі магу распавесці, што так сапраўды адна жанчына распавядала, як у дзяцінстве бачыла русалак. Яна выйшла кудысьці на вуліцу і бачыць, што ў жыце стаяла русалка, і былі такія ружовыя валасы. Это была такая прыгожая маладая жанчына. То бок нават дагэтуль ёсць людзі, якія нават нібыта бачылі іх. Таму відавочна ёсць частка людзей, якія ў гэта вераць, а ёсць частка людзей, якія так прама кажуць: «Ай, гэта ўсё лухта, такога не было, гэта там нам бабкі нашы распавядалі, а такое цяпер не існуе». Ёсць яшчэ іншыя людзі, якія самі нават перапраналіся нібыта ў гэтых русалак і ў выглядзе русалак хаваліся ў жыта, і калі да прыкладу дзеці ішлі, яны выскоквалі з іх і пужалі дзяцей. Часам цяпер выкарыстоўваюць для фотасесій вобраз русалкі такой, прычым без хвастоў, канешне, а проста як маладыя дзяўчыны, вот як гурт Гуда, якія для фотасесіі для свайго альбома вырашылі сфатаграфавацца ў такім вобразе, традыцыйным прычым вобразе, калі гэта дзяўчына проста ў белым строі і з вінком на галаве. А канешне, пытанне, навошта гэта сучасным людзям гэтыя ўсе байкі? У прынцыпе, яго можна экстрапаляваць на ўсе такія традыцыйныя міфалагічныя персанажы. Мы не верым у ваўкалакаў, хаця ў дамавікоў, я думаю, шмат хто верыць. Мне падаецца, што чалавек ўсё адно заўжды застанецца хоць трошачкі нейкай сваёй містычнай прасторы, у якой гэтыя персанажы будуць жыць. Гэта могуць быць нейкія казкі, карыстанне гэтых вобразаў у камп'ютарных гульнях, расповеды падчас турыстычных маршрутаў, паехаць на возера Свіцязь і распавесці пра свіцізянак, якія нібыта там жылі, гэта дадатковая частка турыстычнага маршруту. Відавочна, такія вобразы можна выкарыстоўваць у розных дызайнерскіх штуках. Кожны міфалагічны персанаж – это такая невычарпальная крыніца для творчасці ва ўсіх яе праявах. Калі казаць пра навуковы план, то тут больш дапамагае бы кампаратывісцкія даследаванні персанажа гэтага, якія дазваляюць адкрыць новыя факты, у тым ліку і генезіса беларусам. Зноўку, от прыклад пра провады русалак і ваджэнне кустам абраду паказваюць, што на тэрыторыі Беларусі гэтыя плямёны дрыгавічоў, яны мелі даволі моцны ўплыў на радзімічаў. Ну і таксама можна паглядзець, як уплывалі іншыя мовы і іншыя літаратуры, у тым ліку і на беларускую літаратуру, шляхціц Завальня. Вось у яго ёсць нейкія вобразы, так? Але ён, бачыць, ён выкарыстаў вобраз больш традыцыйны. Хаця я думаю, што большасць літаратуры 19-20 стагоддзя, яны б, канешне, карысталіся бы заходнееўрапейскімі, у тым ліку русалкамі. Зноўку ж, без вывучэння беларускай культуры, ну якое можа быць у нас разуменне ўвогуле еўрапейскай культуры? Гэта немагчыма, без гэтага няма цэльнасці. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.